Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 maja, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie przegłosowali nowe przepisy o wyborach prezydenckich. Sędziowie Sądu Najwyższego wrócą dziś do wyboru kandydatów na pierwszego prezesa. Na świat przyszedł zdrowy syn rodziców zakażonych koronawirusem. Sejm przyjął ustawę o wyborach prezydenckich. Przepisy zakładają głosowanie mieszane w lokalach wyborczych oraz na życzenie korespondencyjnie. Opozycja krytykowała to, że nowe regulacje znalazły się w specustawie. Zarzuty odpierał poseł Przemysław Czarnek z PiS. Ta ustawa jest specustawą, dlatego że jest uchwalana w sytuacji absolutnie niezwyczajnej. W sytuacji, do której doprowadziła obstrukcja opozycji w Senacie, bo nie pracował Senat 30 dni i obstrukcja w wielu samorządach. Dlatego jest to specustawa, bo musimy wykonać obowiązek konstytucyjny wobec państwa. Szef PO Borys Budka zarzucał rządzącym pośpiech przy pracach nad ustawą. Wbrew deklaracjom, że zrobimy coś wspólnie, odrzuciliście wszystkie poprawki, które miały gwarantować choć cień rzetelności przepisów, które zaprezentowaliście. Proponujecie kolejną możliwość nieodbycia tych wyborów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że środowisko, które współtworzył i któremu nadal przewodzi, zawsze walczyło z przestępczością i korupcją. Jarosław Kaczyński odniósł się do 30. rocznicy założenia porozumienia Centrum. Przypomniał w TVP Info, że pierwsze próby piętnowania korupcji, również tej na szczytach władzy, spotykały się z natychmiastowym kontratakiem. Sprawa walki z przestępczością, wtedy przede wszystkim koncentrowaliśmy się na korupcji, została już tak bardzo twardo postawiona w roku 91. W roku 91 na takiej konferencji, która została zwołana w Warszawie, nazwana została konferencją antykorupcyjną i w tym momencie rozpoczął się taki naprawdę bardzo gwałtowny atak na Prawo i Sprawiedliwość i próba przypisania nam właśnie tego rodzaju działalności. Powstanie Porozumienia Centrum ogłoszono 12 maja 1990 roku w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że jedno głosowanie dzieli nas od przedstawienia listy kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego prezydentowi. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wznowi obrady dziś o 13. Wiceminister Sebastian Kaleta powiedział w Polskim Radiu 24, że do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powinno dojść w najbliższym czasie. Wiele wskazuje na to, że pierwszą próbę obstrukcji w Sądzie Najwyższym ze strony starych sędziów udało się nowym sędziom zażegnać. Dokonali oni pierwszego wstępnego wyboru na listę kandydatów i teraz tylko dzieli jedno głosowanie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przed przedstawieniem listy prezydentowi Andrzejowi Dudzie do wyboru zgodnie z konstytucją nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazało 20 sędziów na kandydatów na pierwszego prezesa sądu. Francja powoli zaczyna wychodzić z niemal dwumiesięcznej kwarantanny. Koronawirus wciąż zbiera jednak śmiertelne żniwo. W ciągu ostatniej doby zmarło 248 osób. Ponad 21 tysięcy pacjentów jest hospitalizowanych, z tego 2542 osoby w stanie ciężkim są na reanimacji. Według najnowszego bilansu przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia od początku epidemii, od 1 marca we Francji zmarło prawie 27 tysięcy osób. W tym 17 tysięcy to pacjenci jednostek medycznych, a niemal 10 tysięcy to pensjonariusze domu seniora. Liczba osób umieszczonych w szpitalach zmalała w ciągu tygodnia o ponad 2200 pacjentów. Coraz mniej jest też chorych przyjmowanych w ciężkim stanie na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu 24 godzin przyjęto 92 osoby w takim stanie. Od początku epidemii we Francji w szpitalach umieszczono niemal 100 tysięcy pacjentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W szpitalu jednoimiennym w Zgierzu na świat przyszedł zdrowy chłopiec, chociaż jego rodzice są zakażeni koronawirusem. Taką informację przekazał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Tym razem to chłopak i ma na imię Tymon. Ma się świetnie, podobnie jak jego mama. Oboje jeszcze są w szpitalu. Po raz kolejny dzięki profesjonalnej opiece medycznej, dzięki przygotowaniu, dzięki procedurom, dzięki takiemu wielkiemu profesjonalizmowi załogi szpitala dziecko jest zdrowe. Tymon jest drugim zdrowym dzieckiem zakażonych rodziców, które urodziło się w zgierskim szpitalu. Pierwsza była urodzona pod koniec marca, Klara.

Zewsząd słyszymy doniesienia, że są w grupie wysokiego ryzyka. Czy rzeczywiście? Wyjaśnia Aleksander Prejbisz, profesor w Narodowym Instytucie Kardiologii, prezes ELECT Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Po pierwsze, należy pamiętać, że nadciśnienie tętnicze jest chorobą ściśle związaną z wiekiem. I czym starsze grupy wiekowe, tym częściej występuje nadciśnienie tętnicze. W związku z tym bardzo często po prostu to nie jest o tyle fakt jako czynnik ryzyka, tylko po prostu w danej grupie wiekowej nadciśnienie tętnicze po prostu występuje często. I to czasami, szczególnie w niektórych pracach, te, które pojawiały się jako pierwsze, było mylnie brane jako czynnik ryzyka. Po prostu taka jest częstość nadciśnienia tętniczego w populacji osób w wieku podeszłym czy bardzo podeszłym, a wiadomo, że to te osoby są najbardziej zagrożone niekorzystnym przebiegiem COVID-19. Obecnie jest szereg publikacji, które wskazuje na to, że u chorych, którzy mają COVID-19, zwłaszcza cięższy przebieg, częstość nadciśnienia tętniczego nie jest większa niż w populacji ogólnej. A więc wydaje się, że jednak nadciśnienie tętnicze nie jest samo w sobie czynnikiem ryzyka niekorzystnego czy ciężkiego przebiegu COVID-19. A czy takie osoby są bardziej podatne na zarażenie koronawirusem? Na to pytanie nie jesteśmy jeszcze w stanie do końca odpowiedzieć. Po pierwsze, nie ma jeszcze badań takich bardzo przesiewowych, w sensie obejmujących dużą populację osób, które nie tylko zgłaszają się z jakimiś objawami, ale również bezobjawowych. Na razie my wiemy, jaka jest charakterystyka osób, które zgłaszają się z zarażeniem, a najczęściej jest po prostu z COVID-19. W związku z tym trudno jest to określić. Pojedyncze prace, które mówią o czynnikach związanych z tym, że u kogoś stwierdza się zarażenie koronawirusem, a u kogoś się nie stwierdza, nie wskazują na taki związek. Ale należy również wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt, że nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca. A już te choroby powodują, że osoby są bardziej wrażliwe na cięższy przebieg COVID-19. Choroba wieńcowa, niewydolność serca, cięższy stan ogólny, choroba może przebiegać ciężej. U tych osób nadciśnienie tętnicze występuje bardzo często, bo jest jednym z czynników ryzyka rozwoju tych chorób, tym głównym czynnikiem oprócz zaburzeń lipidowych. Dlatego też to nadciśnienie tętnicze się bardzo przewija we wszystkich pracach, bo jest to czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Czy Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wydało jakieś specjalne zalecenia dla pacjentów w związku z pandemią koronawirusa? Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego nie wydało osobnych zaleceń. Przekazaliśmy, są dostępne na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, zalecenia, które są zaleceniami europejskich towarzystw. Jest również oświadczenie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, by w cudzysłowie nie słuchać tego, co mówi się w prasie, tylko kontynuować terapię nadciśnienia tętniczego tymi lekami, które były stosowane dotychczas, dbać o kontrolę ciśnienia tętniczego, tak by ono było dobrze kontrolowane. Bo pamiętajmy, że oprócz COVID-19 są jeszcze zawały serca, udaru mózgu, a to nadciśnienie tętnicze niekontrolowane zwłaszcza jest tutaj bardzo poważnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, a więc nie możemy zapominać o dobrej kontroli ciśnienia tętniczego. Poruszył Pan tutaj sprawę terapii lekami. Pojawia się wiele doniesień, jakoby leki stosowane w przebiegu tej choroby podnosiły ryzyko zakażenia koronawirusem. Były prace na samym początku pochodzące z Chin, które sugerowały taką zależność. Natomiast ponad tydzień temu na łamach najbardziej prestiżowego czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się trzy ważne prace, które mówią dosyć jasno, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem leków, tych, które stosujemy w nadciśnieniu tętniczym, żadnej z grup z tych leków, a zarażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19. Natomiast co bardzo jest interesujące, wyniki jednej z tych analiz wskazują, że nawet na odwrót, osoby, które stosowały jedną z grup leków, miały mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Dotyczyło to leków tak zwanych hamujących układ renina-angiotensyna, inhibitorów konwertazy angiotensyny, jak również drugiej ważnej grupy leków, statyn, które obniżają stężenie cholesterolu LDL i w ten sposób również zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe. Na podstawie tych analiz nie możemy jeszcze mówić o związku przyczynowo-skutkowym i powiedzieć, że powinniśmy stosować te leki, bo one dają mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu. Na razie wiemy, że chorzy z jakichś przyczyn, którzy stosowali te leki, mieli mniejsze ryzyko. Musimy to teraz na podstawie badań prospektywnych, innych badań ocenić, dlaczego tak się stało. Bo to nie mógł być do końca wpływ na przykład samej tej grupy leków, tylko po prostu osoby, które je stosowały, są osobami, które bardziej dbają o siebie, dbają o choroby układu sercowo-naczyniowego, kontrolują ciśnienie tętnicze, kontrolują stężenie cholesterolu LDL i w ten sposób mają mniejsze ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i również pewnie to przekłada się na mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. A więc tu też jest na pewno to, co możemy powiedzieć jako taki pewny wniosek z tych badań, że im bardziej dbamy o kontrolę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, tym również mamy mniejsze ryzyko powikłań związanych z innymi chorobami. I to już ten fakt dotyczący inhibitorów konwertazy i statyn znamy już od kilku lat. Również są badania pokazujące, że stosowanie tych leków związane jest z mniejszą śmiertelnością chorych z zapaleniem płuc. Jak to wynika z Pana doświadczeń i obserwacji, czy Polacy z nadciśnieniem tętniczym prowadzą odpowiedni tryb życia i prawidłowo dbają o siebie? Podczas zamknięcia, to co za granicą jest nazywane lockdown, trudno jest dbać w pełni o zdrowy styl życia, szczególnie aktywność fizyczną. Dopiero od niedawna możemy z powrotem w pełni być aktywnymi fizycznie, poza domem. Oczywiście elementy modyfikacji stylu życia to również oprócz aktywności fizycznej niepalenie tytoniu, zdrowa dieta, dbanie o wagę ciała, niepicie alkoholu. W związku z tym to jest wiele elementów, o które należy dbać i niestety stopień stosowania się do zaleceń modyfikacji stylu życia przez osoby z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi stawia nam jeszcze dużo, dużo do życzenia. Zdecydowanie nasi chorzy zbyt mało się stosują do tych zasad, jakkolwiek na przestrzeni kilku ostatnich lat na pewno widać poprawę w tym zakresie. Czy to nie jest tak, że kwarantanna dla wielu osób stanowi doskonałą wymówkę? Ja bym powiedział, że chyba na ogół jest tak, że chorzy znajdują każdą wymówkę, żeby nie stosować się do zaleceń stylu życia, szczególnie do dbania o wagę i chudnięcia. Zawsze coś jest, a to były święta, a to była właśnie kwarantanna, nie można było się ruszać, a to były imieniny, urodziny. W związku z tym zawsze znajduje się jakaś wymówka, żeby właśnie nie dbać o szczególnie wagę i kaloryczność diety. Co może Pan powiedzieć o roli telemedycyny w obecnej chwili, czy w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ona się sprawdza? Na pewno w momencie, kiedy ograniczona jest możliwość wizyt ambulatoryjnych, możliwość rozmowy z chorym, zapytania go o to, jakie ma wartości ciśnienia, czy nie pogorszyła się kontrola ciśnienia tętniczego, jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. I te tak zwane telewizyty my w tej chwili odbywamy i rozmawiamy z chorymi i zastanawiamy się, czy jest dobra kontrola ciśnienia tętniczego, czy ewentualnie trzeba coś zmodyfikować. Jako narzędzie doraźne jest to na pewno dobre rozwiązanie. Pytanie jest takie, czy takie telewizyty mogą odbywać się przez dłuższy okres czasu. Na pewno w pewnym momencie konieczne jest jednak spotkanie z chorym, badanie lekarskie, dokładniejsze zebranie wywiadu, porozmawianie nie przez telefon czy przez inne środki telekomunikacji, postawienie diagnozy czy zmodyfikowanie rozpoznania, które było do tej pory, czy zmodyfikacja leczenia, a przede wszystkim czasami konieczne jest również wykonanie badań krwi czy innych badań, które są niezbędne do dalszego procesu terapeutycznego. Także na pewno jako doraźne jest to bardzo dobre rozwiązanie i pewnie mam takie wrażenie, przyjmie się również tak zwane te telewizyty, być może również w dłuższym okresie czasu, ale one będą na pewno bardziej jako uzupełnienie normalnych wizyt, które nadal będą się odbywać w gabinecie lekarskim. A jakie są zalecenia międzynarodowych organizacji zajmujących się nadciśnieniem tętniczym, na przykład Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Zalecenia Towarzystw, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wszystkich innych towarzystw, które wydały w tej sprawie oświadczenia, są zgodne, że należy kontynuować terapię nadciśnienia tętniczego, nie zmieniać pochopnie leczenia i stosować się do zasad modyfikacji stylu życia. A więc zdecydowanie są to zalecenia kontynuacji terapii. Pamiętajmy też, że w przypadku teraz, tak jak mamy do czynienia z ograniczonym dostępem czasami do lekarza, warto jest pamiętać o tym, żeby nie zwlekać z zabezpieczeniem się w ciągłość terapii. A więc nie czekać, i to jest moja taka bardzo duża osobista rada do tych, co leczą się z powodu nadciśnienia tętniczego, żeby nie czekali do ostatniej tabletki, tylko 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej kontaktowali się z lekarzem, żeby uzyskać receptę i żeby kontynuować terapię. W takiej sytuacji jak ta, posiadanie tego dłuższego zapasu jest szczególnie ważne. Pamiętajmy, że nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli zawału serca i udaru mózgu, ale możemy je skutecznie leczyć. Mamy 2 elementy tego leczenia. Przede wszystkim ścisłe trzymanie się zaleceń lekarskich, regularne przyjmowanie leków i właściwie dobrane leki mogą w tej chwili bardzo dobrze kontrolować ciśnienie tętnicze, a druga to zależy od nas, od modyfikacji stylu życia. Im bardziej będziemy przestrzegać zasad, tym lepiej będziemy kontrolować swoje ciśnienie. Ale modyfikacja stylu życia wpływa również na nasze ogólne samopoczucie i na pewno też będzie nas chroniła przed cięższym przebiegiem COVID-19. Nie ma na razie dowodów, że nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu COVID-19. Gościem Trójki był Aleksander Prejbisz, profesor w Narodowym Instytucie Kardiologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Hanging on. just what you sow. You're going to reap just what you sow. Woreczek ryżu to akcja franciszkańskiej fundacji Tworzyć Miłością, która ma na celu zbiórkę środków przede wszystkim dla głodujących dzieci w Kenii i Ekwadorze. Do Kenii dotarł nie tylko koronawirus, ale też szarańcza, która pustoszy wszystkie uprawy. Mówi brat Robert Kozielski, franciszkanin, prowincjalny asystent do spraw misji, który spędził 13 lat na misjach w Kenii, teraz po drugiej stronie kieruje franciszkańskim sekretariatem misyjnym, w którym zajmuje się między innymi animacją misyjną, koordynacją misji i zdobywaniem niezbędnych środków. Akcja Woreczek Ryżu wzięła nazwę stąd, że garść fasoli, kukurydzy czy tego ryżu to często jest posiłek na cały dzień dla osób żyjących właśnie w tej strefie tak zwanego trzeciego świata. I stąd właśnie pomysł na to, aby nazwać tą akcję w ten sposób. Pod naszą opieką mamy osoby z Kenii i Ekwadoru i tam pracują nasi misjonarze z prowincji Świętego Maksymiliana w Gdańsku i tam mamy właśnie naszych podopiecznych. Pracując tam, spotykamy się każdego dnia z biedą, z niesprawiedliwością, bo oczywiście, jak wszędzie na świecie, jest jakaś garstka, w cudzysłowie, wybrańców, którym żyje się dostatnio, ale jednak ogromna większość żyje z dnia na dzień. I to można tak naprawdę powiedzieć, że nie jest to życie, ale wegetacja. Zwłaszcza osób wykorzystywanych i przez system, i przez wielkie korporacje, które zatrudniają po prostu za nic tak naprawdę. Bo często ludzi nie stać nawet, aby autobusem miejskim dojechać do pracy, tylko po prostu pieszo idą rano i wieczorem wracają do domów. Także nie jest to życie łatwe. Dla jak wielu rodzin w Kenii i Ekwadorze ten symboliczny woreczek ryżu jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia? Dla ludzi żyjących w slumsach na obrzeżach Nairobi, czy to Quito, jeśli chodzi o Ekwador, to będzie rzeczywiście chleb powszedni. Taka porcja właśnie ryżu czy kukurydzy, o której mówiłem, czy tam fasoli. Na wioskach często też jest podobnie, wiadomo, każdy ma jakieś tam malutkie poletko, ale ze względów kulturowych te poletka się zmniejszają. Z pokolenia na pokolenie trzeba je ucinać, aby dać cowiznę kolejnym dzieciom i tak naprawdę nie można się z tego wyżywić, nie mówiąc już o tym, aby cokolwiek sprzedać takiego ogródeczka. Więc oni jedzą często raz dziennie tylko. Takich przykładów tak naprawdę było mnóstwo, bo każdego dnia tak naprawdę, można powiedzieć, kolejki do bramy misji się zbierały, proszących o pomoc. Ale taka szczególna, myślę, że sytuacja to była rodziny matki samotnej, już wychowującej piątkę dzieci, której mąż zmarł na zapalenie opon mózgowych i została sama bez środków do życia. Rodzina męża ją wydziedziczyła, ponieważ według tradycji powinna potem wyjść za brata swojego męża. Ona już tego nie chciała uczynić, więc została wydziedziczona. I to było naprawdę dla niej bardzo ciężko, bo nie tylko utrzymać rodzinę, ale jeszcze posłać dzieci do szkoły, a tam wszystko jest płatne. Udało się oczywiście pomóc tej rodzinie, raz, że zatrudniliśmy ją w naszej misji do pomocy, ale przy okazji też w Polsce udało się znaleźć rodzinę, która wspierała przez te wszystkie lata ją, a w zasadzie jej dzieci w nauce. Także piękne też takie świadectwo współpracy i pomocy. Jaki jest przeciętny koszt dziennego wyżywienia jednego dziecka w Kenii? Na nasze złotówki myślę, że to będzie około 5-6 złotych, które wystarczą, aby ktoś przeżył cały dzień. Bardzo często właśnie tak jest, że za dolara, za $1.50 ludzie pracują cały dzień. A z drugiej strony właśnie korporacje zarabiają krocie na tych ludziach i to jest ta właśnie największa niesprawiedliwość. To wegetacja. Nie można nic odłożyć na później zaoszczędzić, nie można z tych pieniędzy wykształcić dzieci, utrzymać rodzinę na normalnym poziomie. Tylko jeden woreczek ryżu na cały dzień to właściwie racja głodowa. Dokładnie. Ta dieta jest bardzo uboga, nie jest urozmaicona. Często właśnie albo fasola, czy ryż, czy kukurydza, bardzo jednostajna. No oczywiście, powiemy, żyją w tropikach, więc dużo owoców, rośni i tak dalej. I tak i nie. Jest to bardzo różnie, zależy w jakim rejonie ludzie mieszkają. Są ogromne susze. Przez ostatnie 2 lata w większości terenów Kenii w ogóle nie padał deszcz, więc wyschnięte wszystko na pieprz. Pod koniec ubiegłego roku, kiedy przyszedł deszcz, przyszła nadzieja, że można w końcu zacząć sadzić, siać, obsiewać pola. Kiedy zaczęło wszystko rosnąć, przyszła gdzieś tam z północy, z okolic Somalii, Etiopii, szarańcza. Przeszła raz, potem cofnęła się na nowo, zjadła wszystkie resztki, które jeszcze gdzieś tam na polach pozostały. Teraz od naszych braci dostałem wiadomość, że znowu w niektórych rejonach Kenii jest powódź, więc po prostu jakby plaga za plagą cały czas ich nawiedza i to życie jest naprawdę trudne do zniesienia. Na stronie akcji Woreczek Ryżu widnieje informacja, że szarańcza dalej pustoszy uprawy w Kenii. Zgadza się. Ona się oczywiście przesuwa w inne rejony co chwilę, gdzie bardziej zielono, gdzie więcej jakiejś tam żywności jest. W takiej jednej chmarze czy ławicy, jakby to nazwać, nawet tylko 150 milionów tych owadów jest. Więc z tego mnóstwo, już nawet ptaki ich nie jedzą, bo już mają po prostu przesyt. No a to wszystko po prostu niszczy. Do Kenii dotarł też koronawirus. Jak ludzie sobie radzą i z pandemią, i z szarańczą? Z tego co wiem, w Kenii rząd bardzo szybko zareagował i zamknął 3 główne miasta, Nairobi, Mombasa i Kisumu nad jeziorem Wiktorii. Jest zakaz opuszczania miasta. Są też bardzo duże obostrzenia, jeśli chodzi o wychodzenie z domu, więc zakaz wychodzenia z domu, obowiązek noszenia maseczek, no co jest utrudnione, bo raz, że tych ludzi nie stać, więc jest jakaś tam dystrybucja tych maseczek, ale wiadomo, nie do wszystkich to dociera, więc ludzie sobie nawet z butelek plastikowych robią. No to jest czasami gdzieś na zdjęciach, jak się widzi, to jest po prostu przerażające. Z drugiej strony też nie wiadomo tak naprawdę, ile tych testów się wykonuje w Kenii, bo od początku pandemii jest raptem około 500 osób zarażonych. No to jest wręcz niemożliwe na tak ogromny kraj, na taką dużą populację, żeby tak mało zarażonych było, więc nie wiadomo, czy rzeczywiście jest ich mało, czy po prostu mało testów się wykonuje. Jest zakaz opuszczenia domów, ale dla nich jest to bardzo trudne, bo dla nich zakaz opuszczenia domu równa się z głodem tak naprawdę, bo nie mogą wyjść do pracy, nie mogą poszukać czegoś do jedzenia. W domu nie ma warunków do pracy. Powiedzmy tak jak u nas, że można przeżyć nawet ileś tam tygodni, siedząc nawet przed laptopem, jeśli ktoś ma pracę biurową czy jakąkolwiek inną. Tylko dla nich, żeby matka po prostu zarobiła na jedzenie, to często wychodzą po prostu na róg ulicy i czekają, aż ktoś się zatrudni, zawoła do domu, żeby posprzątała, ugotowała, coś, jakieś pranie zrobiła, czy w polu coś tam pomogła. W ten sposób to życie wygląda takie codzienne, więc dla nich zamknięcie w domach, izolacja równa się tak naprawdę, no nie wiem, można powiedzieć wręcz ze śmiercią. Jest to bardzo trudne. Rozmawiałem przedwczoraj z naszymi misjonarzami też, że policja bardzo restrykcyjnie podchodzi do tej sytuacji. Nie tylko dają mandaty, ale wręcz aresztują ludzi. Powróćmy do akcji Woreczek Ryżu. Jak w tej chwili się rozwija? Jest to wyjątkowy rok tak naprawdę, bo zwykle rozprowadzaliśmy takie woreczki symboliczne, czy to w parafiach, czy w różnych szkołach, instytucjach. W tym roku, no niestety przez pandemię mamy zasięg nieco ograniczony, więc staramy się zaistnieć i w mediach, w internecie. Angażują się różne parafie samodzielnie u siebie, szkoły, kilkadziesiąt szkół zgłosiło się. I jeszcze przed rozpoczęciem właśnie tej narodowej kwarantanny udało się niektórym zorganizować u siebie i przesłać nam jakieś tam pieniądze. Także środki jakieś oczywiście spływają, ale no nie jest to to, na co byśmy powiedzmy liczyli jak w poprzednich latach. Bądź jak Franek z Asyżu, dla tych, którym woreczek ryżu to całe śniadanie, obiad i kolacja. Woreczek ryżu, franciszkańska akcja, to dzieło Boże. Może pomożesz dzieciom w Kenii i Ekwadorze. Smartfon do ręki weź, wystarczy jeden SMS. Zaraz za każdym razem jakieś tam nowe spoty staramy się nagrywać i puszczać w internet, aby dotrzeć do szerszej liczby ludzi. No i liczymy, że uda się jednak zebrać jakąś konkretną sumę, którą będziemy mogli zagospodarować, czy to na wyżywienie właśnie dzieci, czy na służbę zdrowia, czy edukację ich. Czy można też przekazywać dary rzeczowe? Niestety tego nie da się zorganizować, ponieważ transport jest bardzo drogi, dlatego ograniczyliśmy się tylko do zbiórki pieniędzy, które przesyłamy bezpośrednio do Kenii, do Ekwadoru i tam dopiero jest zakupowany albo sprzęt, albo żywność. Inaczej po prostu się nie da, za drogo po prostu nas to wychodzi. Poza tym są obostrzenia potem jeszcze celne i tak dalej, nawet jeśli są to dary jakieś tam charytatywne, to niestety, ale bardzo duże cło się płaci, więc zrezygnowaliśmy z tej formy pomocy. Czy brat w Kenii rozmawiał z osobami, które otrzymały pomoc w ramach tej akcji? Tak, pod opieką mamy kilkaset rodzin tak naprawdę, a to się przekłada na, można powiedzieć, kilkanaście wręcz tysięcy osób, no bo to wiadomo, duże rodziny. Kiedy się wręcza, kiedy ogłasza się, że będzie rozdawane czy to jedzenie bezpośrednio, czy te osoby, które mamy, gdy na liście opłacamy szkołę, no to jest ogromna radość. Ogromna radość, ogromna wdzięczność. Oni czują się, że nie są zostawieni samym sobie, że ktoś też o nich pamięta. I zawsze wracają też z taką i wdzięcznością i potrafią przynieść to, co gdzieś tam mają u siebie w domu, nawet chociażby jajko czy jakąś kurę, żeby jednak się podzielić, bo czują, że tak powinno się robić. Nawet sami nie mając, powiedzmy, dużo, potrafią mimo wszystko się z wdzięczności dzielić. I to jest też, myślę, że takie radość i budujące też dla nas. Poprosiliśmy przez znajomych tak naprawdę, weszliśmy w kontakt z grupą Mozarta, z nimi nagraliśmy jeden spot. Do wsparcia akcji Woreczek Ryżu zachęca grupa Mozarta. A poza tym, no to nagrywamy, że tak powiem, no własnym, w ramach naszej wspólnoty, naszej działalności. Tak naprawdę to właściwie akcja jest skierowana do wszystkich ludzi, bo myślę, że każdy może w jakiś sposób pomagać, czy to ofiarom, czy wsparciem też i duchowym, moralnym. Także myślę, że to nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, ani wiekowych, ani jakichkolwiek innych. Nawet teraz ten czas pandemii, koronawirusa, tej wielkiej izolacji, w której każdy z nas się znalazł, nie można się ograniczać. Zamykamy się w domach, ale myślę, że nie możemy zamykać naszych serc. No nie jesteśmy samotną wyspą i tak jesteśmy stworzeni, tak funkcjonujemy, że jesteśmy w jakimś sensie zależni jeden od drugiego. Musimy pamiętać o sobie nawzajem. Dzisiaj ktoś potrzebuje pomocy, jutro będę ja potrzebował pomocy. I myślę, że to jest też takim, może jakimś takim motorem motywującym do tego, aby pomagać drugiemu człowiekowi. Najprościej wejść na naszą stronę, która jest dedykowana właśnie tej akcji, www.woreczekryżu.pl. I tam wszystkie informacje są dostępne. Oczywiście też na naszej stronie sekretariatu misyjnego, czyli z kolei www.sekretariatmisyjny.pl. Zarówno na stronie internetowej, jak i na profilu facebookowym Misje Franciszkańskie są dostępne wszystkie informacje dotyczące akcji, formy wsparcia. Także serdecznie zachęcam i zapraszam do współpracy. To mówimy w hashtagu naszym Razem Możemy Więcej. Mówił brat Robert Kozielski, franciszkanin, prowincjalny asystent do spraw misji, który spędził 13 lat na misjach w Kenii, a teraz po drugiej stronie kieruje franciszkańskim sekretariatem misyjnym, w którym zajmuje się m.in. animacją misyjną, koordynacją misji i zdobywaniem niezbędnych środków. Misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lives. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. I'll be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. Połączyłam się telefonicznie z ojcem Tadeuszem Brzozowskim, franciszkaninem, misjonarzem na stałe mieszkającym i pracującym w Kenii. Akcja Woreczek Ryżu oddaje w symbolicznej formie cały nasz sens bycia tam, by polepszyć ich byt, tych naszych przyjaciół Kenijczyków, a dziennie spożywają jeden posiłek i ta symboliczna miarka ryżu ukryta w woreczku pozwala im przetrwać. Jedzenie opiera się na warzywach, owocach, jedzą raz dziennie. Każdy, kto wspiera tą akcję, wspiera życie tych, którzy odwdzięczają się poprzez modlitwę za tych wszystkich ludzi, dobrodziejów. Czy ojcu zdarzyło się spotkać ludzi, którzy tam głodują? Tak, oczywiście to jest problem, zwłaszcza kiedy wydłuży się pora sucha, pora deszczowa, jest opóźniona, brak deszczu, susza, powoda i plantacje, to wszystko tworzy życie. Jeśli nie ma wody, nie ma deszczu, nie ma zbiorów, to wówczas misjonarze mają tą wielką misję zasilania tą podstawową żywność ludności tubylczej celem przetrwania długich pór suchych, a zdarzają się przypadki właśnie umieralności głodu. Za te pieniążki zebrane kupujemy żywność, ale również pomagamy tym najbiedniejszym z biednych przetrwać pod suchą, ale również i ukierunkować dzieci, by poszły do szkoły, wyposażyć je. I to jest ważne, że wsparcie edukacyjne to jest takie światełko w tunelu, taka wiosna dla tych dzieci, które są sierotami, nie mogą sobie poradzić i trafić do szkół. Obcując z rodzinami wielodzietnymi na co dzień, kiedy matki mają po 5, 6, 7 dzieci, przychodzą z dziećmi do misji, mówią, no jesteś białym misjonarzem, więc masz większe możliwości porać. I takich sytuacji jest mnóstwo, kiedy taka pomoc daje ogromną nadzieję. Przypadków pewnie byłoby dużo takich, które to dzieci zostały podrzucone w reklamówce, nawet tak mówiąc symbolicznie, do misji. Wtedy w tym sierocińcu, który prowadzimy, świętego Antoniego, to one mają siłę przetrwać. I to daje ogromną satysfakcję. A czy często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś podrzuca dzieci właśnie w reklamówce do misji? Tak, biedy i takiej bezradności matki, bardzo młodej matki, która może nie chciała zaczynać właśnie tak wcześnie tego macierzyństwa. To są częste przypadki. I zarówno nasza misja, jak i siostry zakonne, które tutaj współpracują z nami w tych domach dziecka, całej Kenii, no tych przypadków jest niemało, więc tutaj jest ogromne pole działania dla tych, którzy chcą to wesprzeć, to dzieło domu dziecka, dobrzy ludzie, którzy zadbają o to jutro tego dziecka. Przede wszystkim chciałbym wszystkim, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka, tego bezbronnego, bezradnego w Afryce, gdzie misjonarze mają możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi o wielkich potrzebach, pomocy, podziękować. Nie byłoby tam nas bez was, bez waszego wsparcia duchowego, ale i materialnego. I za to dobro, ten ocean dobra, chciałbym podziękować i równocześnie uświadomić, że kiedy pomagamy innym, tak mówi afrykańskie przysłowie, najbardziej pomagamy sobie. Kiedy jestem dobra dla innych, najlepsza jestem dla siebie. Bardzo gorąco zachęcam do tego, ponieważ dając, sami otrzymujemy i Pan błogosławi nam za to, że mamy wrażliwe serce na kogoś, kogo w życiu nie spotkamy. Natomiast to dobro ofiarowane wróci. I z serca dziękuję za wszelkie wsparcie misji, za każdą ofiarę. Z serca dziękuję w imieniu własnych misjonarzy tam posługujących. Mówił ojciec Tadeusz Brzozowski, franciszkanin, misjonarz na stałe mieszkający i pracujący w Kenii. Dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. Wracamy do akcji Woreczek Ryżu, akcji franciszkańskiej fundacji Tworzyć Miłością, która ma na celu zbiórkę środków przede wszystkim dla głodujących dzieci w Kenii i Ekwadorze. Mówi Maja Studzińska, członek zarządu tej fundacji, która zajmuje się wspieraniem dzieł franciszkańskich, w tym przede wszystkim misji, i z franciszkanami związana jest od 18 lat, a z fundacją od początku jej powstania, czyli od 2017 roku. Fundacja Tworzyć Miłością i fundatorem jest prowincja świętego Maksymiana Marii Kolbego, czyli właśnie franciszkanie. Założyli ją, by wspomagać właśnie przede wszystkim misje, nie tylko projekty tutaj w Polsce, ale głównie projekty misyjne na dużą skalę. Powstała w 2017 roku i tak naprawdę od samego początku włącza się w akcję Woreczek Ryżu i we wszystkie inne projekty misyjne. Ile tych symbolicznych woreczków ryżu udało się zebrać Państwa fundacji? Z każdym rokiem jest to większa liczba. Na początku poprzez fundację przyszło, no myślę, że powiedzmy, jeśli chodzi o kwoty, no to jakieś 30 tysięcy złotych, co było, myślę, takim jak nawet na pierwszy rok wielkim sukcesem i cieszyliśmy się z tego. A teraz z roku na rok, w zeszłym roku to już było około 60 tysięcy. Teraz mamy nadzieję, że coraz bardziej, bo wzmagamy nasze działania, czy medialne, czy właśnie informacyjne, i liczymy na to, że ta kwota będzie się zwiększać z roku na rok. Fundacja Tworzyć Miłością proponuje doświadczenie, które polega na przeżyciu dnia, podczas którego żywimy się wyłącznie ryżem z tego jednego symbolicznego woreczka. Czy dużo osób podjęło takie wyzwanie? Mamy jakby zwrotne informacje, że faktycznie ludzie podejmowali takie wyzwanie, czyli brali ten woreczek ryżu i przez cały dzień próbowali przeżyć tylko na nim, czyli była to taka forma właśnie postu, a za zaoszczędzone pieniądze na obiedzie, pożywieniu jakby przekazywali te środki na akcję naszą. No na pewno było to trudne dla nich, bo nie ma co ukrywać, ale każdy z nas nawet codziennie podjada, oprócz tych powiedzmy nawet głównych posiłków, prawda? Nie ograniczamy się do tego, ale zawsze jakoś dodatkowo coś skubniemy, coś zjemy, gdzieś przekąsimy, więc jakby oprócz tego, że mamy pełne wyżywienie, to jeszcze powiedzmy jakoś, jeśli można tak nazwać, dogadamy sobie w ten sposób. Więc było to dla nich ciekawe doświadczenie i z tego co wiemy, na pewno nie był to ich ostatni raz. Czy pani też próbowała przeżyć dzień, posilając się tylko jedną porcją ryżu? No próbowałam i nie ukrywam, że było to bardzo ciężkie. Czy udało się pani wytrwać? Udało się wytrwać, ale ja jestem też przyzwyczajona, ale myślę, że i każdy z nas do tego, żeby jednak przyjmować więcej tych posiłków. A ten ryż, jak wyobrazić sobie, że jest to jakby jedyny posiłek i to nie tylko przez ten jeden dzień, prawda, ale przez cały rok czy całe moje życie, to daje to do myślenia na pewno i skłania do tego, żeby dzielić się tym, co mamy, a nie narzekać, czy jakby nie być wdzięcznym za to, co mamy na co dzień. Do kiedy trwa ta akcja? Jakby nie ustajemy. Kończy się jedna edycja i zaczyna druga. Teraz już jest to 9. edycja od powstania tego projektu, więc można wspierać przez cały rok, nie ograniczamy. Głównie, tak jak wspominaliśmy w obecnym czasie przy koronawirusie, to nie mamy bezpośredniego kontaktu, ale są to wpłaty online przez naszą stronę. Bądź przez platformę pomagam.pl, bezpośrednie wpłaty na konto fundacji czy Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego, ale także poprzez wysyłanie SMS-ów o treści dar na numer 72052. Taki jeden SMS kosztuje 2,46, a jest on tak naprawdę, tak jak brat wcześniej wspominał, dwa takie SMS-y mogą starczyć na wyżywienie przez jeden dzień dla dziecka. Środki zebrane podczas naszej akcji chcemy przeznaczać na takie trzy filary. Jest to dożywianie tych najbardziej potrzebujących w Kenii i w Ekwadorze, głównie dzieci, bo dzieci mamy pod opieką najwięcej. Drugim filarem jest edukacja, czyli tak naprawdę zapewnienie tym dzieciom możliwości nauki po to, aby w przyszłości mogły się rozwijać, kształcić i żyć jakby na lepszym poziomie niż ich rodzice, którzy nie mieli może właśnie tej możliwości. I trzecim filarem jest dostęp do opieki zdrowotnej. Jakby poprzez budowanie przychodni, na przykład kupiliśmy ambulans dla tamtych terenów w Kenii, dla szpitala, który jest jakby daleko, a wszystkie tereny tam wokół, do których trzeba dojeżdżać, nie było możliwości, więc jakby są to takie faktyczne formy wsparcia i dawanie im tego, co jest im najpotrzebniejsze. Ale jakby nie tylko zapewnianie bieżącego życia, prawda? Takich jakby podstawowych potrzeb, ale też dawanie możliwości, aby mogli się rozwijać i potem w przyszłości sami dawać sobie radę. Czy w związku z pandemią koronawirusa przewidują Państwo przekazanie części zebranych środków na walkę z tą pandemią w Kenii i Ekwadorze? Środki, które zbieramy, są przekazywane na te trzy cele, ale też na środki niezbędne do życia. I jakby misjonarze, którzy są na miejscu, też w jakiś sposób sami decydują, co jest im najpilniej potrzebne. Jeżeli będą to akurat faktycznie maseczki i one będą im niezbędne, czy jakieś sprzęty medyczne, właśnie jak respirator, prawda, do ośrodka zdrowia, który tam jest, to wtedy po prostu zdecydujemy, aby go zakupić. Więc tak naprawdę mamy, powiedzmy, określone trzy filary, natomiast w momencie, kiedy mamy środki, decydujemy, co jest najbardziej potrzebne i zakupujemy to. Bardzo martwiliśmy się po ogłoszeniu kwarantanny, że tak właśnie będzie, że ludzie jakby zapomną o potrzebujących, o naszej akcji i o tym, że inni mogą mieć gorzej i mają tak naprawdę na co dzień. Natomiast ku naszemu zaskoczeniu, pozytywnemu tak naprawdę, okazało się, że ludzie pamiętają i dzięki może też jakby no tym, że przenieśliśmy się z zgłoszenia po parafiach, tak, czy ze szkół właśnie do internetu, gdzie staramy się często, tak, przypominać, trafiać przez różne formy mediów, czy YouTube'a, w każdy sposób, czy poprzez zgłoszone rekolekcje, zawsze informować o tym i jest odzew, ludzie się nie zamknęli, serc, ale pomagają. A pomagać można na wiele sposobów, bo każde przekazanie informacji o naszej akcji, też swoim znajomym, swojej rodzinie, którzy mogą się w nią włączyć, to też jest pomoc. Więc jest to istotne, aby ta akcja po prostu szła dalej. Nie tylko tam, gdzie już o niej wiadomo, gdzie o niej słyszeli, ale aby trafiała w kolejne rejony Polski, ale też świata. Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w naszą akcję Woreczek Ryżu. Liczymy na to, że coraz więcej osób, coraz więcej z Państwa będzie chciało włączyć się w nią i razem z nami pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują z Kenii i Ekwadoru, gdzie posługują franciszkańscy misjonarze. O akcji Woreczek Ryżu opowiadała Maja Studzińska, członek zarządu franciszkańskiej fundacji Tworzyć Miłością. I to wszystko w tej audycji. Życzę dobrej nocy. Elżbieta Korczyńska. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I'll do.